Sí. Mit csinálok, hogy eljön? Mit akarsz? Töröljem az SMS-eket. Rámegyek az SMS-ekre. És? Rámész, meg az én idióta vagy! Most hova megyek még? Emel, rámész. Mit akarod tovább törölni az SMS-eket? Nem, ha de én akarom törölni, ne jössz az össze-vissza törölni, hogy egy hülyének. Csak fogod ott törölni, mint a hülye. Na, rámegyek az SMS-re, és aztán... A másikra rámész, szinte emelve, és akkor úgy. Emelve rámész! Erre? Igen, rámész arra! Mint talán nem látsz, abszolút. És mit csinálsz én? És kitöröli. Vessék. Most minek nyom? Fét. Megyek víz, mosakodni. Mennyi? Megyek is. Na nézd! Mit? Amit mondtam. Tojás. Na. De már volta ott? De ott voltam, elfelejtettem. szart. Most. Dumász össze-vissza. Meg kell holnap is kimennem. Hol már? És kimegyek a Ferikéhez. Na, megint szép vannak dobva. Ezt lesznek dobva. Pérső pirok. Ezt Thank you.

Szar. A gyereket innen eltenem. Hol már a fáll a kis ember, nem lehet befogni? Bazd meg, hát én csak elesek bennük. Bazd meg innen ezt a szarjaidat, hát kis állom kialakul, tett árig. Mi az apád, aztán azt hiszem, nem ide. Fogom múlva, kirakom az összeset a szar. Ezt lesz pakolva. Nagyon jó, vagy? Jó. Félre.